verdi hep üzün. Ne olur bir de sen üzme gardım ya. Kaderim gülmedi, verdi hep üzün. Ne olur bir de sen üzme gardım ya. Her günüm her anım hazin mi hazin? Her günüm her anım hazin mi hazin? Asık suratına gezme gardiyan. Asık suratına gezme gardiyan. Yarimden yarenden haber gelmiyor. Dört duvarlar hallarımdan bilmiyor. Yarimden yarenden haber gelmiyor. Dört duvarlar hallarımdan bilmiyor. Öl deyince insan neden ölmüyor? Benim isyanıma kızma gardiyan. Ne olur bir de sen üzme gardiyan. Saya saya günler tükenmek bilmez. Kahrolası felek darıldı gülmez. Saya saya günler tükenmek bilmez. Kahrolası felek darıldı gülmez. Bir tek sevdiceğim yanıma gelmez. Bir tek sevdiceğim yanıma gelmez. Sen de moralimi bozma gardiyan. Ne olur bir de sen üzme gardiyan. Volta ulusuna mezarım kazın. Hayatımı anlatan bir satır düzün. Volta ulusuna mezarım kazın. Hayatımı anlatan bir satır düzün. Baş taşın üstüne kimsesiz yazın. Hatayı kusuru yazma gardiyan. Ne olur bir de sen üzme gardiyan. Ne olur bir de sen.